minden turisztikai esemény a Kis-Antillákon, és utána ez a hajó ott maradt kb. 3 és fél hónapot fog túrázni a Karib-szigeteken, és április elején hozzuk vissza az északi útvonalon. Ez azt jelenti, hogy ti túrázgattok ott vele, vagy mások? Van lehetőség másoknak is túrázgatni, egy skipper lemarad ezzel a hajóval, és akinek kedve és lehetősége van, azt szívesen látjuk egy Karib-tengeri túrára. Ugyanúgy, ahogy az áprilisban szervezendő visszaútra is. Ez a visszaút is verseny, vagy az csak visszaút? Hát itt két variáció van, az egyik az április visszajövetel verseny nélkül, de ugyanennek az ARC-nek, az ARC Europe szervezetű változata pedig arra van kitalálva, hogy ezeket a hajókat visszahozza Európába. Ez májusban van. Még nem döntöttük el, hogy melyik, illetve mikor hozzuk vissza. Itt skipper és személyzettől függ. Én szeretném májusban a verseny alatt visszahozni a hajót. De ha csak az én megnyugtatásomra, hogy visszakapjuk szerint még a december folyamán, milyen biztonsági intézkedések vannak a hajón, illetve mennyire, mik a kötelező elemek? Hát itt a kötelező elemeket nem akarom felsorolni, mert egy úgynyi vastag könyv sorolja a biztonsági rendszabályokat. A legfontosabb... Ez az Energizer. A legfontosabb dolgot, ami itt kuriózom, az SSB rövid hullámú rádió, automatikusan fölfújódó mentőtutaj, amiben például ivóvíz készlet, rakéta, illetve hát kaja van berakva. Műholdas, úgynevezett IPR-ből vészjelző bója, ez egy programozott bója, amit vészhelyzetbe aktiválunk, akkor műholdakon fogják a hajónak a pozícióját, illetve nevét is, mert a hajó nevére van regisztrálva ez a bója. És ezer olyan apró dolog, futókötélzet, tehát kifeszített acélkötélzet a hajón, hogy a hámmal, hogyha hullámzik a tenger, akkor egy hámot fölveszel, és beakasztod magad, hogy ne sodorjon le a hullám a fedélzetről. Rakéták, fáklyák, rövid hullámú rádiók, ellenőrzi a versenyrendezőség egy úgynevezett grab bag-nek a meglétét, ez egy ilyen vészhelyzeti zsák, amit, hát, hogyha itt baj van, és a mentőtutajba pillanatok alatt át kell pakolni, akkor csak ezt a zsákot megfogjuk, amiben megint élelem, víz, rövid hullámú adóvevő van, hát reméljük, hogy ezt nem kell. Van egy speciális ruha? Van? Nincsen speciális ruha, hiszen ez a gyakorlatilag az egyenlítő fölött megy ez a alsogatjában is lehet ugrani a vízbe. Hát alsogatjában nem is, de a kihűlés nem fenyeget minket. Nem fenyeget annyi. Jó, hát mivel itt van a 8 óra, sajnos meg kell, hogy szakítsuk ezt az adást, ezt a műsort, de annyit tudunk még így megnyugtatásul közölni mindenkinek, hogy erről az Atlanti-óceán átkelő versenyről napi szinten lesz beszámoló, mert hogy az a bizonyos rádiós csapat, aki itt Budapesten tevékenykedik, tőlük fogunk kapni információkat. Igen, hát itt most egyeztünk meg a adás előtt, hogy 16 órakor rendszeresen beszámoltak a hajó pozíciójáról, illetve hát a napi eseményekről, plusz még az interneten is figyelembe lehet kísérni a www.euforit.hu weblapunkon, szintén napi frissítésbe rajta lesz a hajónak a pozíciója. Én remélem, hogy majd akkor ezen a rádió keresztül majd szerdánként fel is tud egy pár mondatot szólni az ő hallgatóihoz. Rövid hullámú rádió nagyon szép hangon van, azt én most megígérem. Ez marhára megintett engem, viszont erre csúnya lenne a hangot, tudod mit. Na jó van, hát akkor búcsúzzunk el, és nektek pedig jó utat kívánok. Remélem, hogy így épségben odaérkeztek, illetve majd vissza. Akkor ez volt a 21-i Háttérmagazin, az Estefem 98.6 vitorlás magazinja, és perceken belül kezdődik a Hitremény zsűrölet. Csókolom. Minden szerdán 19 órától 1 órán keresztül Háttér, az Estefem 98.6 vitorlás magazinja Royal, Ferivel és Farkival. Lesznek benne földkerülők, megkerülők, túlélők, átélők, cápauszony, cápaiszony, vizek, szelek, vitorlák és durva sztorik. Szóval minden, amit az árbóc és a tőkesúly között megtalálsz. Ki az? Reklám. Megjelent Lenny Kravitz legújabb albuma. Once you dig in, you'll find it coming out the other side. And once you dig in. lemezzel megnyerheted Lenny Kravitz dedikált gitárját és bőrtökét. Részletek az Estlapokban és az Estetem 98.6-on. Lenny Kravitz. Az új album már a boltokban. Viszlát, reklám! Öndörítő okos műsor diplomácsoknak. Pimere Miklós műsora. Minden csütörtökön, éjféltől, kettőig. A fargat nyersz.

this frequency clear. Csata, ez itt a hit, remény, zsűrölet, benne Párizsi Miklós, szervusztok, Chatman, szervusztok, Róbaki Károly, szervusztok, és Pávó Miklós. És milyen olajozottan működik a gépezet így a Párizsi nélkül, de mindjárt jön a Párizsi, úton van, sürgős dolgokat, megmenti a világot, a mi drága barátunk és harcos testvérünk, unokatestvérünk és jó barátunk, Párizsi Miklós. Addig sem mondjuk a játékszabályokat? Le vannak írva? Nem vannak leírva. Tudod, séróból? Nem, séróból se tudom, már kezdem elfelejteni. Egy nagyon fontos van, ne írjatok ékezetet. Na, tehát először is ezek a játékszabályok mire vonatkoznak? Vigyünk egy kis rendszert a dolgba. Kis mélyet a hangomban, egyszerűen, és búgassál meg, drága barátok. 0630 9986 986, ez az SMS számunk. Ez az, valóban. Ahol ne írjatok ékezettel. Ne kérjetek, de ezt majd elmondjuk szerintem később is, mert úgyse hallgat most bennünket senki. Ingyenesen este nem válaszol, a csetlen nem tud. Jaj. Mi van még? Jó szórakozást. Igen. A telefonszámunk 243385, az e-mail címünk pedig estefem@estefem.hu, és ma szokás szerint nagyon pörög a megújult, ugye? Tehát a megújult. Estefem honlapon a Pávó Topik. Nem csak a Pávó Topik, hogy hívják, a fórum. A fórum. A különböző topikokkal, tehát a Pávó Tokik, a Jetman Tokimokik, a Párizsi Miki a legjobb Tokik, és az összes többi Tokik Mokik. Ezek mind nagyon. Na. És a magyar női foci válogatott 4-1-re nyert idegenben Törökország ellen. Ezt kérjük, hogy feltétlenül mondjuk, de olyan keveset lehet róluk hallani. Gratulálunk. Törökország Magyarország 1-4. Ez egy fontos sporthír volt, és most pedig következzen a Róm egyik kedvenc szerzeménye, a Time. What time is it? 1993-1990, adtunk egy esélyt Párizsnak is és a barátoknak is, de most elindul a műsorfolyam. Akár tetszik, akár tetszik, akár nem. Ezután itt van a zsűrölet, estetlen 98.6. Haló! Sziasztok, Laci! Szervusz, Laci! Na, szóval azt kérdeztem kérdezni, hogy hol voltatok pénteken este? Vályogot vetettünk. Azon túl. Zsákban futottunk. Nem. Hiteles választ akarok. Tehát olyat, ami valóban megtörtént, vagy legalábbis elhiszem. De tudom, hogy mire gondolsz, a Jager koncerten kellett volna lennünk, de az történt, hogy rám esett a poszter még éjszaka a falamról. Van egy ilyen nagy brossz poszter, és annyira nehéz, nem tudtam kimászni alóla, és úgy vették le rólam szombaton a tűzoltók. Nem tudtam a brossz alól kimászni, és ezért szombaton operálták le rólam a tűzoltók, mert akkor vette észre valaki, hogy... Neked elhittem, akkor ott a Párizsi mondja, hogy... Ő nincs itt. Nem ezt terálni. A Párizsi most nincs itt, lehet meghalt. Akkor a hangja mondja meg. A Párizsi, mert a Chapman a magyar, én vagyok a magyar. Várjál, egy kicsit, bocs. Itt vagyok. Jaj, ne. Hát ez volt távol, ez volt Párizsi. Oké. Okay. Tisztázok, ez távol volt. Párizsiért nem tudnék nyilatkozni. Nem tudom, mit csinált a kérdéses időben, de szerintem egyedül ő ígérte meg, hogy elmegy. Igen, azért... Így van, de én nem is ígértem, tényleg. De azért nem, mert most megszólalni, hogy mutatj egy pokára. Nem, nincs itt, és már meg. Jó van, öreg csont. Ne kelljen már magyarázni. Itt van, csak tényleg. A Chapman beszél, kus van. De akkor most mi a francok beszélünk? Na, Párizsi, mondjam, de mi volt? Párizsi, tényleg mondjam. Nem, nem, nem. Várjál. Tegye meg azzal, hogy beleszól a... Nincs itt a Párizsi Miklós. Hogy mutassam meg neked? Gyere ide, nézd. Figyelj, mi volt a Jäger Vitéz koncertem? Majd megmondom, hogyha megjön. Jaj, ne, hagyjál már. Lehet, ma nem is jön. Lehet, már nem is jön. Pedig már hallottam ma hangját. Mi? Hol? Hát mi a tévében? Tévében a hangját. Na jó, akkor most jó a hangom. Na, oké. Ebben a rádióban? Köszönöm. Mai napon. Nem, a Roxyban, a Roxyban. Ja, az lehet. Na, mi volt a Jäger koncertem? Na, itt van, mert megjött már? Igen, itt van, megjött. Ott áll az ajtóban és figyel. Igen, mondja. Na, halljam. Hello. Ne, komolyan le fogom tenni, lányok. Ne fenyegess, sét! Na, de most komolyan. Nézd már, hogy nincs itt. Hát akkor ez így nagyon... Hallgat minket. Tehát az a helyzet, az történt. Igen, több millió hallgatnak most. Nem csak a Párizsot. Jó. Elmentetek Jäger koncertre. Elmentünk, nagyon jó volt, mert a hangulat előttem. És 9 körül beérkeztem. Mennyi volt a belépő? 600 forint. Majdnem, 500. 500 forint. Mondom már, 5 kiló. Viszont, nem is tudom, hogy 9 értünk oda, hogy mennyi vettem, több mint 1 órát hallgattunk. Szóval nagyon kevés. Komolyan? De mi a Jäger több mint 1 óráig koncertezett? Figyelj, és már nem az elejétől kezdtük, szóval nagyon kemény volt. Tehát amikor 9-kor odaértetek, Jäger már szóval van. Már nyomtad, de már így. Diktátort nyomtad? Ó, hogyne, persze, hogy nyomtad. Most a diktátort, de vannak emlékezetesen rímek? Hát egy rímre emlékszem, de az valahogy úgy hangzott, hogy zsiráfot loptam a gyógyszertárból, tüdőügyes vagyok, és milyen bátor. De ez szóvárat volt. És még majd vannak más lágerei, azok így van ilyen barna dal. A barna dalt ismerjük. Azt ismerjük, és még nincs 10 óra. És még nincs 10 óra. Nekem annyira nem jött be az a szám. Volt valami Gáspár bácsi, az is elég laza volt. Azt nem ismerjük. Nem az a gondolat, hogy... Várjál, az ektről beszél, tehát a live-ek. Talán valamit a látványról. Hogy volt fölöltözve a sztár? A sztár úgy volt fölöltözve, hát a szokásos szuper jó nadrágja volt. Sima farmer volt, de lehet, hogy nem emlékszem. Egyetlen egy momentum, ami nagyon megragad. Az ő. Mert kitalálom a Kukker igazgatás. Nem. Tényleg volt rajta kukkert? Hogy ne. Ja, egyébként az is volt, tehát folyamatosan igazítania kellett. Igazából arról van szó. Ez nem kellett, ez image. Érted? Ez style. Azt mondod? Ez abszolút. Hát végül is van benne valami. Na igen. A lényeg az, hogy nagyon sok nyakkendő volt rajta. Ne, cserélgette? Nem. Tehát fölvett, mondjuk nem is tudom, volt rajta vagy 15, de ezt a mondani is tett. Arra koncepcióra gyanakodtunk, hogy... De beszélt a számok között? Persze, így üdvözöl. Hello, köszönöm. Hányan voltak? Bocsús, és tudod milyen nők voltak? Milyen jó nők volt, bementünk. A Csigaházba? A Csigaházba bementünk, de olyan nők voltak, hogy egyszerűen... Volt ott aznap este valami más program is? Nem nagyon, nem tudom, de hát figyelj, Rákos Csabai Azt hiszem, hogy eléggé zárt körű volt rendezni olyan szempontból, hogy minket nem megnéztek, hogy nem, mert hogy kérdezgettük ott a srácokat, hogy ők miért vannak itt, honnan tudnak erről a dologról, és hát mindenképp ismerős volt. Estefem, bekonferált. Azért vagyunk itt 40 ezeren, mert az Estefembe kétszer elmondták a ARG-be. Nem, hát abból szerintem senki nem tudta meg, de igazából... Mindegy, a lényeg az, hogy először azt hitték, hogy mi jöttünk onnan, de aztán természetesen... Azt hitték, hogy te vagy a párizsi Miki? Nem, ezt nem hitték rám. De mondtad? De mondtam egyébként, így van. Nyilvánvaló. Hát mindenki, ez egész más. Képzeld el, amikor szembe jön velem egy ember a körúton, valami kér tüzet, vagy olyan, és azt mondja, egyébként én vagyok a párizsi Miki. Nem, mindenki ezt csinálja. Ilyen táblát adtam a nyakamban egyébként. Ja, hogy párizsi. Kamera, beszéltek? Tévékin volt? Az a gond, hogy nem vittünk kamerát, és nem tudtunk szerezni mi sem. De... A macska rúgja meg. Hogy fogjuk így bemutatni a rádióban? Igen, megmondom. Egy az, hogy megvan a lehetősége. Soundtrack készült? Majd Official az soundtrack. Is lett nem sokára. Tehát lesz a Jáger Vitéz Péter Life at Csigaház? Hát az, de ez az első koncert. Hogyan a Csiga? Angolul. Valami snail, vagy valami ilyesmi, nem? Csiga? Hülyeség? Csiga? Németül snekke. Snail, talán. Akkor lehet, nem? Hát, vége a német órának? Nem, ez a Schneckenhaus. Igen? Mondjad? Nem, szóval annyi az első koncert. Lágy, rend a Schneckenhaus. Nagyon kemény volt egyébként. Tényleg egyébként nagyon sajnálhatjátok, hogy nem jöttetek el. Nagyon sajnáljuk, komolyan. Borzalmasan jó szórakoztunk. Tehát de volt hely táncolni? Hogy, de nem nagyon táncoltak az emberek, mert így szerintem a döbbenet az mindenki minden. És a színpadi show? Figyelj, fényjáték, ilyesmi? Ó, fényjáték nem volt. Lézer, füstfény, leverés? Néha kiesett a mikrofonból a dugó, tehát így voltak egy kis technikai. De nem mondod, hogy nem rádiós mikrofonnal dolgozott a mester? Leadósa. Nem tudom, leadós mikrofon. Azt tudom, hogy van egy mikrofon, és annak egy zsinort kell bedugni az erősítő, de olyannyi volt. Olyannyi volt neki. Az ott, de... Zenekar volt? Vagy abszolút egyedül? Nem, volt két társa, az egyiket úgy hittek, hogy Lali MC, igen. És volt még egy harmadik srác, aki, hát nem tudom, sokkal jobban nézett ki, amíg támasztotta a falat, de aztán ő is beállt, aztán Norbi beállt. Ő volt a banda Schuster Lórántja, aki mindig csak a... De figyelj, az izét, a mikrofonálványa rejszol. A Rapper Diktátort hárman nyomták? Nem, a Rapper Diktátor az egy szóló album. Ja, jó. Ez egy szóló szám. Szóló szám, abszolút. Tehát semmi featuring a MC vagy valami. Nem. A mozgásban sem, a többiek? Nem, a Lali MC. Nem, az a gond, hogy mondom egyszerűen, így igazából nem tudták. Próbálnám meg plastikusan leírni, hát annyit kérdezünk, el kell képzeljük valahogy. Mesélj róla. Miről? Most hát, hogy ilyen mi? Igen, tehát az, jó, úgy képzeljétek el az egész táncteret, hogy is a színpad 10 cm magasan volt a talajtól, egy körülbelül, nem is tudom, 5 méter széles és 2 méter, nem is mély. 2 méter mély, új, de nagyon jó. Hát, show business. Na, igen, mondjuk te benne vagy. Én ebben eléggé. Hát a HRG Revival Band az abszolút koncertezik az országban. 2 méter mély, 5 méter széles színpadszerűségen. Színpad repedése. Rendezői jobb. Ott hittált nekünk, és a lényeg az, hogy nagyon jó volt, nagyon könnyen lehetett vele szót érteni. És mindig... Hányan voltak a nézők? A nézők körülbelül, hát igazából nem számoltuk meg, természetesen az első sorba ültünk, tehát nem láttunk. Ülő koncert volt? Ülőkoncert? És ez volt a hiba szerintem. Székes volt a buli? Ezért nem mozogtak az emberek, mert mindenki leült. Nem gáz. Tom Jones is székes koncert. Nem lehetünk elkezdődni dancelni, pedig... Kuckut. Elnézést. Hányan ültek akkor még rajtatok? Ti hányan voltatok? Mi négyen mentünk. És még? És hát voltak, szerintem legalább 50-en voltak. Ne. De nagyon jó. 54 ember, mondom, plusz figyelj, a Rapper Diktátor. Csak fiatalok voltak. Tök jó csajok. Nem hiszem, de tényleg nagyon jó voltak. Szóval így komolyan mondom, ezért már ilyen adás volt. És nagyon sokan... Na ki volt plakátozva a környéken? Nem láttál valami? Nem láttam igazából a plakátokat. Ilyenek, hogy fényreklámok, hogy ma a Jáger Vitéz a Csigaházba. Nem, örültünk, hogy megtaláltuk ezt a Pészeli utat, és vezet a lakon, ugye? Igen. Köszönjük. Ki vett szemben? Az Arzenál az szemben. Az ágyus. Nem tudják leadni, mert köd van a pályán, basszus. Úgyhogy ez van. Igen. Most vezetnek a spanyolok. Na. Tehát a lényeg az, hogy nem volt kireklámozva, nem semmi. Kireklámozva? Igen. Jó, nem volt kifényreklámozva. Akarsz róla beszélni? Akarok. Igen. Igen. bár azért látszik, de szórólapok voltak azért, na, a Péterítől így láttunk elszórva, meg a madarak. Moszkva téren álltak elképesztő jó nők, Jager pólóban vagy valami, igen? Na, semmi. 54 ember, akkor színpad. Körülbelül 50 ember, jó kis büfé, a büfés csaj nagyon jó volt állítólag, bár én nem láttam, de azt mondják, hogy ő nagyon-nagyon szexi volt. Úgyhogy mondom, a külsőségek nagyon jók voltak, a zene hát ott felejthető volt, de az előadás, a tánc pedig, amit a srác tudta lukálni tánc. Volt táncbetét is? Ja, a szögdécselés? Úgyne, a rapper szögdécselés, nem a két lábon egyszerre felugrálás. Igen, és a kezekkel való kalimpálás. Így van. De így kértük is tőle, hogy úgy táncoljon, mint a kérdés. Mi, lehetett beszélni a sztárral? Volt. Számok közben lehetett mondani, hogy Jági most azt a, most a barna dalt. Igen, persze, nagyon-nagyon követelték a barna dalt is, de mi ember diktátort követelt. Az 54 ember ismerősnek tűnt? Az Jager közelebbi jó barátai voltak? Igen, többen volt beszélgetünk, volt osztálytársaival, meg... Bát, kellett volna valami kamerát figyeltek. Életmű interjú. What are you doing when you are not making music? Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, még nem tudom, de a lényeg az, hogy biztos lesz, hogy Jager is Péter koncert. Figyelj, ha fotók születtek, azt tegyétek meg, hogy digitális úton eljuttatjátok ide az Este FM szerkesztőségére. Mert föltennénk a HRG Best of HRG Artsite-ra, vagy a HRG Events-re, vagy valamire. Egyértelmű. Reméljük, hogy valami hangkordozó is meg fog jelenni, mert akkora gond. De ja, igen, még két lehetne osztani a számait, mert az egyik, amelyik a totális hülyeség, az jó. Azok jó. Amikor próbál valamit mondani... Ja, van mondani való száma is? Van olyan is, de arra gondolt, hogy annyira... Tudod, az élet, nem bírom tovább. Nem, ennél sokkal mélyre szántóbb gondolatok ezek, de nem tudom, nekem nem jött be, tehát így azok a számok így nem voltak. Amikor így teljesen elhűlt, az így teljesen... Az is rendben. Hány éves a művész? Így azt mondtad, hogy 15, de ez tévedés. A pleszka alapján, amit ott hallottunk, 20 éves, és a közgazdasági egyetemre jár. Hatta mindenit. Azért nem... Tehát nem kispályás. Nem kispályás. Hát jó. Hát köszönjük szépen. Kicsit elpirultam most. Köszönjük. Mert mi is 20 évesek vagyunk, és oda járunk. Remélem, legközelebb akkor már ti is jelentettek. Tudsz kedvet csinálni. És Párizsi mikor jön vissza? Párizsi már gyakorlatilag itt van, csak egyelőre még emész. Mit? Azt nem tudjuk. Na, hallottak azt. Jó, akkor viszont azt ajánlom nektek, hogy találjátok fel a köthálót. Ja, hogy lehessen látni a meccset. Igen, hogy ami kiemeli a ködöt a stadionból. Kirúgta a Deportivo golyát. Kérdezik SMS-ben, hogy kirúgta a golyát. Kirúgta a golyát, nem láttam, mert a 7-es számú játékos. Jager vitéz Péter a 7-es. Pontosan tudom. A Deportivot annyira, de nekünk rukolunk, mert ők a spanyolok. Jól van. Jól van akkor. Hajrá, Deport, szevasz, köszönjük a telefonálnál, köszönjük a beszámolót. 1-0, amit megtudtunk tehát, hogy a Csigaházban valami elképesztő szergeséges. Itt a Párizsi. Akkor még hadd mondjam el az utolsó pillanatokban, hogy ne írjatok ékezetet. Mi a hírem van, Pávon? 1-0-ra vezet a Deport. Ez az a hír. Ez a hír. A Csigaházban, a Csigaházban. A 80 torszívó. A 80. Elmesélem. Flotta? A Flotta elment? Hát adjunk be valami zenét. Gyorsan. Ez a Mix Business és a Beck. Ez pedig a Hitler és Gyűlölettel. Párizsi Miklós, Hetman, Károly és Pávol Miklós. Indul a fergeteges Mix Business. Tessék? Jó? Elváltoztatott hangon nem beszélünk. Ez már egy aranyszabály volt annak idején a... Nem, csak dudolásztam. Mi gazdagok vagyunk. Gazdagok vagyunk 80 porció. Hát én vagyok a gazdagabb, mert akkor most így arra gondoltam. Nem. Ne arra úgy, de... Most jó, együtt kezdtük el lejárni, jó, majd valami csúrán csekteni, jó? Azért én is fölhívtam egy csomószor az embert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény Zsűlölet, és... Ezt nem mondtam. Tényleg. Mondd a neved, és mondd utána, hogy aki késett. Nem vagyok, aki késett. Haló. Jézus, rohadt életben. Na, te akkor. Na, nem ismertek. Jaj, mit és Péter? Jól mondod. Koncertdiktátor. Na, szóval szeretnék reagálni az előző telefonálóra. Nehogyás, tök jókat mondod. Csak reagálok. Azt mondtad, hogy az első koncertem volt, ez nem igazán az ötödik volt. Másrészt nem 54-en voltak, hanem 63-an. És ez csak a fizetős vendég volt. Úgy még, aki... Ja, itt van veletem Lali MC-t. Péter, fölteszünk kérdéseket, és csak akkor maradhattok adásba, hogyha reppelve válaszoltak. Benne vagy? Na figyelj, átadom Lali MC-nek, jó? Jó. Na, te azt, hogy itt vagyok, Lali MC vagyok, mondjátok! Hogy itt ez a figyelj öreg? Ó, nagyon királyul! Reppelve kell válaszolja. Reppelve, ez a királyul, itt csak a figyelj, itt jel! Mesélj, de reppel, vagy milyen volt a koncert, hogy teszem szívemből, tehát... Koncert, nagyon király volt, nagyon jól nézhettek a koncerttel, igen, bizony, titeket is vártunk, de nem jöttek fel, bizony, gumilőst is készítettünk, megtek, igen, hűszolt is hívattunk, pedig ti nem jöttek fel. És felhívtok minket a vendéglistára? Persze, tájoltatok hírva, igen, de hát félre mértettek el, úgy volt, azt mondtatok az előző adásban, hogy jöttök, de nem jöttek. Én nem mentem el ezt. Sokszor? De Bárzsi mondta. Persze. De te vagy a Liam Cis? Igen, én vagyok a Liam Cis, de nem az Animal Cannibalsből vagyok. Te vagy ott a Jágermítés Péter is? Nem. Az Jágermítés Péter nem én vagyok. Az ő, két külön ember vagyunk, igen. Az egy olyan, hogy beszélj te is. Na igen, mert a két külön ember, igen, szóval itt van. Húzzak. Azt hiszem, hogy elhúzzuk a szerepről. Nagyon örülték a reflektet. Nagyon őszintén reméltem, hogy a Jágermítés Péter az valójában a Liam Cis is, mert akkor itt tulajdonképpen egy ember leszünk, de egy sokkal ijesztőbb, nem? Mert két ilyen ember. Hallgassunk bele a lembuliba. Igen. Na, itt vagyok még. Na, figyelj. Ah, volt egy újszám a koncert, amit nem ismertek. A kíván az Iván, hogy de én is reszvertem, igen. Na, meg a Temesvári kérkőzik, benne volt. Lali, Gergő is ott van? A Gergő nincs itt, ott ma van. Neki van egy saját telefonja? Neki van egy telefonja? Reppelve! Igen, hallgatja a szabást, igen! Na most azt szeretném megkérdezni, hogy normális vagy? Hát természetesen, hogy normális vagyok, hát ilyen kérdést miért teszek föl? És figyelj, a csajok nem tűnt. Csajokkal összejöttetek, és akkor így volt. Nagyon király volt, igen, nagyon. Mesélj, hova viszed el a csajt, akit fölösszeszél a koncerten? Ó, figyelj, a koncerten nem teszem föl, csak mert rend vagy. Mert van még rá lehetőség, de a koncerten nagyon csajok voltak, bizony. Beszélgettem velük, de nem kezdtem velük, na szóval. És előrész a szúnya beszédért. Na. Hely a betyár életben, mennyi jó fejek, másrészt mennyi feladatunk, amik van még a világban, nem? Igen. Na üzenni akkor a vitéz valamit átadom. Üzenni akkor a vitéz valamit átadom. Sziasztok! Köszönjük szépen a telefonálatot! Kérdő, mit tudák tőle? Ez az a rendben diktátor. Ez volt a rendben diktátor, a hit remény zsúra szívül. És mi történt az odáig? Tehát a rendben diktátor telefonált, és telefonált egy ember, aki ott volt a csigalászban. Na, hallgassuk meg ezt a telefont. Halló! Sűrű, azt akartam, hogy egy bigribinben élek. Kitalizál, kínosabb, bigribinben élek. Jó, hát miért telefonáltál? Te is ott volt a jágerkort. Nem, én. Jobb, hogy bocsáss meg, ne haragudj. Nem vetted észre, hogy az elmúlt 2-3 adás átfordult egy ilyen hallgató, megértő, megoldó, megosztjuk a problémát dologban? Egy ilyen filantróp. Sajnos nem, de ez a rész akkor én most meg vagyok hatódva, hogy ilyen aranyos akarok. Figyelj, de van valami Van valami probléma a nyomorult életedben? Kérdezem így a barátság legmelegebb hangján? Azt mondod, semmi, teljesen problémamentes életet élek. De jó neked. Mivel foglalkozol? De, mi vagyok. Tessék? Behajtó vagy? Igen. Van csajod, jó állásod, minden? Igen. Jó kocsim. Csajodnak nincs pasia? Már hát egy van. Egy van, de az nem te vagy. Hát amiről nem tudok, az annyira... Amiről nem tudunk, az nincs is. Vati is. Nincs vajt. Nincs mit, nincs vajt. Kedzen úrra vezet a dátor. Ez Vati? Nem, ez német volt. Mondanám, hogy Vati is nincs vajt. Vati is. Ennyi CH-val nem lett latin. Te kérdezted, hogy latin. Figyelj, ne hallgatom. Őszintén betelefonálsz egy adásba, és elkezdett reszelve beszélni. Persze, hogy hülyének nézel. Ez normális, nem? Nyugodtan hülyének nézhet minket is. Az egész rátműfajtú hülyének nézhet? Nem. Azok az emberek esetetlen autóból betelefonálnak és reppelnek. De most félre ne jössd. Nem csak konkrétan rád gondolom. Nem általában az autóból reppelőkre gondolunk. Milyen kocsid van? Kettő darab Mitsubishi. Kettő darab Mitsubishi egy van? Igen. Akkor neked tényleg sem volt. Akkor nagyon. Te nagyon teli vagy, hallod? Hát azért nagyon nem, de... De el vagy ereszte. De színültég, ja. Jó van akkor. Az autó, az mind a kettő gyémántos autó. Micsoda? Mind a kettő Jeep. Nem, az egyik kis busz, a másik személygépkocsi. Wow. És behajtani melyikkel jársz? Attól függ, hogy mennyire kell fenyíteni. De ez ilyen teljesen legális behajtás, úgyhogy... De az milyen? Az mi? A Pecs? Nem. Hát én behajtok KFT. Ja, ilyen... És ez hogy néz ki? A Centrum Justícia, vagy valamilyen nevű? Nem, de ez nem létező cég. Kinyílt a férek KFT, ha nem fizet BT. De ez hogy... Modellezzük már a folyamatot, hogy bejön hozzátok egy ügyfél. Azt mondja, hogy nekem van kínlevőségem, ugye? Igen. Van 10 millió forint ki. Mondjuk azt, hogy egy ember 4-5 éve tartozik nekem 16 millió forinttal. De perhet. Jó? Jó. Jó? És akkor bejön hozzátok a kunde, ti fölveszitek. Mit mondtok neki? Hogy fogtok hozzá? Vagy mi a... Hello, szia, te van. Na most komolyan beszéljünk. Ha tényleg behajtó vagy, akkor engem komolyan érdekel ez a dolog. Hát ezt most sajnos nem mondhatom, ez teljesen üzletpolitikai titok. Na de most... Akkor nem is vagy behajtó. De nem, mert itt csupán rám ismernek, és akkor hiszem. A módszerében orcsavarás, ujjeltörés. Megvan, ez a idő. Te vagy az, akit egész Dél-Pesten Hüvelyk Matyiként hívnak? Nem, én a piszkőrmester vagyok, a Hüvelyk Matyi az a társam. Jó volt. Hát igen, na mindegy. Ugye szégyenem van. Vele közelebb. Csata, igen, egy csatáért bevesszük. Ciao. Hogy nem tudtuk meg egyébként a foglalkozásod fortéjét. Képzeld, de telefonált egy ember, aki azt mondta, hogy látott ma reggel az utcán egy kisgyereket, olyan 3-4 éves forma kisgyereket, akinek a kabátjára bele volt hímezve, hogy HRZ. Komolyan? Híresek vagytok. Hova vezet ez? Nehogy vagyunk híresek. Generációk nőnek föl rajta. Mekkora hiba ez. Ugye? Tehát például annyira nem vagyunk híresek, képzeld el, hogy a múltkor voltunk egy társas összejöveten, és ott volt a Bakai Mátyás, és nem ismert meg minket. Bizony. Képzeld el. Az öreg Bakai. Pedig ő képben van, érted? Az élő enciklopédia. Így van. Pontosan. A diszkó király. És nem is azt, hogy nem vagyunk benne, hanem egyszerűen... Se a kicsodába semmi. Se hangról, se képről nem ismert meg minket. Ott nyomtuk magunkat, hogy Matyi, hát egyszer talán, hogyha valahova, érted? Ablakzsirádban P betűnél benne vagyunk. De egy cím szól. Pámul és párizsi. Ja, értem. Igen. Ez kemény. És az M betűnél is egyébként Mikik, és akkor ott van, hogy LD, Pávó és Párizsi Miki. Hát tényleg megfordultam, nem raktatok le, már nem is tudom mi volt. Nem, ugye? Megfordult a világ. Más szemlélettel fogom én is hallgatni. Hát légy szíves. Szeresd, mindig az van, hogy amikor elindul a 8 órakor a szerda esti fohász, akkor térdre ereszkedsz, meggyújtasz egy gyertyát, a mellethez szorítod. Vezetés közben? Vezetés közben, igen. Ez a kis buszba. Pontosan, kis buszba. Egyik kérdez a kutungon, másik a gázon. Így van. Vagy berendezhetsz magadnak egy kis mobil oltárt, és amikor elé, ahol ér téged a hitremény zsűrölet, ott leparkolsz, és végre a gyertyámat meggyújtom. Így van, pontosan. Egy rövid idő. Hívja, persze. Na. Meggyújt a két végén a gyertyát, és megmarad még tövigék. Jó éjszakát, férfi. Nagy sallerokat kívánunk neked, és sok-sok befolyó lét, ugye? Ez igen, a... sok-sok behajtott pénzt. Behajtott pénzt. Egyébként hallottam olyat is, hogy olyan behajtási módszertől is hallottam egyébként, aztán nem itthon volt külföldön, hogy két pap követte az adóst, de egy lét, tehát így a sarkában voltak, egy szót nem szóltak, csak és a végén fizetett. És a végén fizetett, mert annyira nyomasztó volt egy idő után, hogy két pap követi. Halló. Támó. Halló. De ezt mondd, behallott szót. Dehogy is. Halló. Vagy a Jágerék nyugodtak le elég, és... vagy a Mihály érkezett. Vagy a Mihály. Jágerék szétüzötték magukat. Entry Mihály. Halló. Mihály Entry. Buongiorno. Buongiorno. Ő meg mindig leteszi. Buongiorno. Ő az a fő. Bonca volt? Buongiorno, principessa. Nem, ez egy elképesztő női hang volt. De ő sokszor szokott telefonálni egyébként, de még a köszönésnél tovább nem jutott. Hát pedig tárva nyitva az ajtó. Így van. Beköszönésre. Nyitott kapukat dönget. Királyok vagytok. Te is király vagy. Köszönjük, Jági, hogy megosztod a gondot. Na, akkor zenéljünk egy kicsit, jó? Jó van akkor. Baby. Baby. Fun, baby. Fun, baby. Csak máshogy? Fun, baby. Nem, ez a Chatman és a Grandmaster-szás. Ó, oh, Cseti. Régi felvétel, öregem. Elemezte. Nagyszerű. Probléma az oldás volt már? Nem, még nem dobtuk fel a lehetőségét. Még nem dobtuk fel a lehetőségét. Tehát a hitre még zsúrált a 2033-85. A 0639-985-985. Az este fokokat, este fel.hu. Hú. A Chatman. A Pávó. A Rob. A Párizsi. És a többiek. Minden egy velem. Még lett volna duma, jó? De mi? Tudom melyiket. Szeretem. Ezt aztán Durán Dörön is feldolgozta. És most jön a 3-2-1. Jó szórakozás, szemét állapot. Look, baby, if nobody else is fault, don't do it. So

még a telzenekarnak, köszönjük Károlynak! A színvonalán, ami már is buk-buk-buk-buk dobban. Szia! Sziasztok, Adrien vagyok. Adrien, tudtam, hogy te fog telefonálni. Adrien. Nos. Nos. Ma este mivel fogod bearanyozni férfikorunk keserű alkonyát? Szaktanácsotokat szeretném kérni, mert doktorok vagytok. Egy pillanat, kisasszony, foglaljon helyet a vizsgáló ágyon. Robert, megkérdeznélek tisztelettel, hogy otthon is, nálatok otthon is a hangfalnál szoktatok beszélgetni, vagy van benne valami emberség becsület? Nálunk igen, egyébként, de vágom. Jó. Majd egyszer elmesélem, Adrián, hogy milyen hosszú út vezetett Robertnek a pécsi mecseki uránbányáktól a diszkosztárságig. Ez egy hosszú történet. De most halljuk a panaszt. Fájtorkom. Nyeles kalmapirin. Nyeles kalmapirin. Jó. Jó? Van esetleg ott a környéken valaki, vagy kívánod a vonulószolgálatot, Adrián? Kívánom a vonulasszolgáltat. Mondj egy címet, fel kell vennünk. A gyors diagnózis Adriennek fáj. Kapcsoljuk a központot. Tudjátok miért gond? Mert ma nem voltam iskolában. Ez se gond. De nem az a gond. Hát azért nem talán nem gond. Doktornéni. Az holnapra is kiírt. Mégis meg se nézett, bementem, mondtam, hogy fejlődött. Nézzünk. Nem kell fölkelni holnap reggel, mert nézzünk, Adrián, ugye? Most az a baj, hogy a doktornéni nem nézett meg, ezért felhívtad a doktorbácsikat, hogy nézzenek meg. Nekem pénzekre muszáj meggyógyulnom. Mert kell 20 000 forint tőletek, hogy el tudjak menni szórakozni. Mi van pénteken? Mert pénteken nem lesz itthon senki, és akkor úgy gondoltam, hogy buli lesz, vagy valami, vagy valahol megyünk, vagy nem tudom. De ki kell használni. De viszont, ha beteg leszek, akkor nem. Ez így van. Torok gyíkra, tehát azonnali megoldást nyújt a Hitremény Zsűrölettől férfi stábja. Torok gyíkra. Mit is javasoljunk? Mert ugye gyík, tehát ugye, torok gyík. Mi a gyík, mi az, ami a gyíkot kioldja? Megmondom. Tehát tulajdonképpen a ma esti kérdés, nem, Robi? Igen. Tehát mi de, az, de meg mit is jelképez ez a gyík, torok gyík? A gyík az örök újjászületést. Egyfajta porából megéledő főnix motivumot hordoz magában, ugye letörik a farka, visszanő, de kisebb, viszont vastagabb. Tudod, milyen még, ami mindig újra és újra előállítódik és termelődik? A sperma. A spermium. Itt a gyógymód. Tehát a gyík ellenszere a spermium. Hurrá. Akkor vonjunk párhuzamot. Tehát nem tudom, tudod, hurrá. Ismered ezt a szupi. Formális logikából. Sperma. Ha a gyík ellenszere a sperma, akkor a torokgyík ellenszere a... A? Na mi? Hát tőled várjuk a megoldást. A? A? Hát a... A milyen sperma? A... Torok. Nem. Nem a torok sperma. Akkor milyen? A párizsi sperma. Nem, ilyet nem szabad mondani. Adrián, nem bántásból mondtam. Ezt tudod milyen? Tudod, hogy érzem magunkat? Téged meg engem így ketten? Amikor tudod, biztos már voltál olyan szituációban, hogy volt egy buli ismerősökkel, és akkor ott összeismerkedtél egy fiúval, akivel ugyan őszi, tudod, hogy megnyílt a harmadik szemetek egymásra. Megnyílt a világ. És akkor az volt, hogy nagyon úgy a harmadik szemetek, hogy nem 100, de 200%-on egymásra szegeződött, és akkor így beszéltetek erről, arról, világról, receptekről, szabás mintáról, meg a történelem szörnyű folyamáról, amely elsodorja a szeretteinket, és akkor oda jött volna egy csávó, aki az én barátom lett volna, és odahajolt volna sürgőzös lehellettel fölénk, és azt mondta volna, hogy na mi van, szobára, vagy valami ilyet, tehát pávó. De hát én ezt az előbb több nem bántásból mondtam, csak hát de akkor ő meg nem akart engem bántani. Nem. Én jót akarok. Tényleg hidd el, hogy jót akarok. Ilyenkor össze gemencnél, és egymásnak akadnak a szarvasbikák, Adrián. Kérlek, ne állj közénk, ünő. Ja, tényleg át kell adnom üzenetet nektek. Na. A Viki. Azt nagyon szeret titeket, és most is hallgat titeket. Hello, nem, mert már minket fölhívni. Igen, hello, Viki. Itt a két kicsi Miki. A Benji, azt szintén hallgat titeket. Srác vagy csaj? Csaj. Csaj. Már Viki, Adri, Benji. Benji, az miért Benji egyébként? Ez Bernadette. Benji. Mondj egy negyediket, és megvan a budakeszi Beatles. Edina is hallgat titeket. Edina. És az osztálytársam. Edina nekem olyan, mint arabnak Medina. El kéne kezdenünk készülni egyébként a választ. Bocsánat. Edina. De ez jó volt. Edina nekem Edina, olyan, mint arabnak igen. Medina. Az Edina, szellemes. Akinek a mellei láttán kidülled a retina. Csata! Edina, kit ha lát, semmit sem kell innia. Csata. Edina. Edina, akin, akinek a testét elhűlve nézi több száz medika. Csata. Van egy másik női név, mert olyan rossz erre az Edinára, tényleg. Hát a osztályfőnököm az Erzsók. Erzsók, ő is hallgatja az adást? Remélem, nem. Miért? Hát hanyadik van az osztályfőnököd? Hanyadik? Nyolcadik. Nyolcadik osztály. Megvan a sztrékeztől a... Ahol a férfi motoszkál. Nem, az... Mely? Nem is a... Nem a... Sextian 17, az... Hát, nem, az csak év is mint elkezdtem. Elkezdtem számot kérni, egy beszélgetés kellős között. Hát persze, mert húzatom a nótátokat. Ja? Akarjátok, hogy egész este? Akarod, Adrián, hogy egész este a füledbe húzassuk? Adrián, mit játszol nekünk a párizsi szolga? Tankcsapdát. Tankcsapdát. Adrián. Tény, mint tankcsapdát. Most már csak azt kell megkérdezned, hogy elénekelje a Cseti, vagy nem? Én értem, jó? Vagy hogy mi mindannyian üvölcsük énekeljük. Igen, igen, abban benne vagyok. A párizsi szolga. Ja, és figyeljetek. Igen. És kérdeztem múltkori adásban valamilyen Gábor, vagy nem tudom kicsoda. Aki Gábor, akinek a... Aki nem női imitátor. Na, igen. Akinek a púznáját joggal használhatná egy egész sátortábor. Szóval az előkészítő 23-án van. 23-án. Vörös Martiba. És mi lesz rajtad, Adrián? Most megvolt a múltkor a csöves lúk, és akkor azt kéne, hogy a Pávó bácsi elmondaná neked, aki a ma esti divat szaktanácsadó. Aló! Üdvözöllek! Felhoztam a Pávó. Thank you very much az UAP-nak. Thank you very much, hogy eljöttél. Thank you very much neked, és Pávó Adriennel kapcsolatban volna egy kérdésünk itt a Hitremény zsűröletben. Emlékszel, talán a két héttel ezelőtt fölöltöztetted őt. Adrien volt a csöves lány, aki a Vörös Martiban. A dráma tagozat előkészítőjére. És akkor azt kellene, Pávó, hogy most elmondd, hogy Adrián a 23-ai előkészítőre, ugye? Jól mondom? Igen. Miért vegyem föl, Adrián, kezedben a toll, kezedben a papír. És jó, várjál, jegyzetelek. Pillanat, folyton állod van a papír. Lányok, itt egyébként van. Pávó idegen, alias Pávó Miki. Hallóa. Éppen Párizsból érkezett, a Lagerfeld műhelyből, divatológiai szaktanácsadónk, és thank you very much, Pávó, hogy eljöttél hozzánk. Thank you. Yes, sir! Hát akkor azt szeretnénk megkérdezni, hogy Adrián és mindazok a lányok, akik a Vörös Marti dráma előkészítőre mennek 23-án, illetve azok a lányok, akik Budapesten valamennyire is stylishnak akarnak kinézni, azok mit vegyenek fel? Kérdezem az haute couture koronázatlan királyát, Pávó Miklóst. Hello, Adrián. Thank you very much. Thank you very much, hogy telefonáltál ide a műsorba. Engedd meg, hogy néhány jó tanácssal lássalak el ruhászkolási szempontból. Nem azért, mert a önélág, vagy a bosszengel mindig elkármaz, hanem csak azért, mert alapvetően értek hozzá. Na most, Adrián, mit vegyél föl, kérdezett tőlem, Léha búva és némi tamástalansága hangolod, Adrián. Hát én azt tanácsolom, hogy és haladjunk akkor fölhöl lefelé. Van nekünk egy fejünk, Pávó. Egy rövid elvágott szőkén, hagyat javaslok, kell szépen gyönyörű nagy karikafülvalókkal. Pávó, annyira előre lohantál a kreatív divat diktálásában, hogy elfelejtetted megmondani a kompozíció fantázia nevét. Adrián Alá? Adrián Alá. Amúgy Pávósan? Adrián Alá bombázó. Adrián Alá bombázó. Na most kérlek szépen, a szőke rövidre vágott haj és a nagy karika fülbe való, ami átfél az ököm. Tartod a lépést, Adrián, ugye hozzávalok. Adrián Alá bombázó. Erős rúzs feltétel. Hozzávalok. Szőke rövid haj, erős rúzs, nagy karika fülbe valók. Gyönyörű make-up. Egy csipetnyi gyönyörű make-up. És mondanám akkor a ruházatot És, tehát és akkor, fölül, ami a belevaló igazán, fölül a tegynél. Egy áttetsző tül, ing. Egy maréknyi tül, jól megborsozva. Köldökig csak begombolva. Köldökig való begombolással. Ez alatt pedig egy hasított vőr, válna szoknyát kérdelek. Egy négyzetméter sertésnappát. És egy ilyen neszhajsnyát. Valamint egy magasalkú cipőt. És szúrjunk bele két koktélmeggyet, és már is kész. Az ilyen a la bombázó. Az ilyen a la bombázó. Ah, nagyon szépen, köszönjük, Pávó. Thank you very much, hogy eljöttél hozzánk ide a adásba. Thank you very much az uaknak. Adrien, megvan? Akkor visszatudnád esetleg olvasni? Hát, kérlek szépen, hallgatunk. Rövid szőkehaj. Nagy karika fülbe való. Make-up. Akkor egy tül, de áttetsző. És köldök kilátszódjon, és egy hasított bőrszoknya, és magas sárkú cipő. A víz! Végülis a hajat azt nem biztos, hogy megígérem, mert barna az nekem, meg hosszú, szóval... Akkor javaslok egy... Figyelj, a hobó már feloszló félben van, Adrien. Javaslok egy kicsit tépett vizuát, minden esetre jó álcázva. Tehát kiválthatjuk a rövid szőke hajat alkalmasint egy rövid tépett frizurával. Így van, ilyen rövid barna haj, de akkor aranyból kell legyen a fővevállaló. És arany, szintén karika, jól mondom, Pávó, ugye? Abszolút. Thank you very much, Pávó, hogy eljöttél hozzánk. Tehát egy arany karika fővevalóval lehet ellensúlyozni a gesztenyebarna búskomorságát, a zsír talmi fényét és a korpa ocsúját a tiszta hajbúzában. Adrien, thank you very much, hogy hívtál minket. Köszönöm, minket. Thank you very much, Adrien. Következzen a kedvenc számod. Műsorunk hagyományos darabja. Mindig elénekeljük, mint a Szervusz itt a Dáridót, egy műsorvezető társunk. Ez itt a Hitremény zsülölet. Sport! Időjárás. Arena. Egyszer én tombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmi, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, a pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kormány. Nappal az ágyat, kemény zsűrölet, az éter gyűrölet hullámhasszán a 98.6-on. Mai adásunkban Rocker Tibor, a mi vendégünk. Szervusz Tibor! Szumizlok, szevasz öreg! Tibor, kijött az új album! Van benne valami vadság? Van vadság, van benne komorság? Halló! Halló! Halló, szervusz, ez itt a Rock FM! Kiegészíteném a divat tanácsadásokat, és a Vörös Marcba járok. Oké, de rockerként beszélj rockerekkel. Rockerekkel, rocker nyelven beszélj. Merekedtem, az előbb léggitároztam, erre nagyon jó szára. Te is léggitároztál? Jó van, testvér! Belőled még nem húnyt ki a láng, a tűz. De tényleg, most komolyan ez közös bennünk. Ugye, hogy itt ugráltam végig? Hát én nem ugráltam, én légdoboltam, én nagyon komolyan légdoboltam, és szögdésedtem is. És én légénekeltem. Jó, tehát az ilyen, ahhoz nem túl fáradt vagyok, így én ugráljak is, de lélekben vagyok. Jó, oda jársz a Vörös Martiba, testvér. Rocker csont. És milyen volt a buli? Melyik buli? Az előkészítő buli. Ja, nem tudom, biztos jó volt. Sokat bulisztok mostanában? Hát, nem tudom. Külföldön volt koncertjétek? De most nézz a szívedbe, most őszintén szemedbe, most sokat bulisztok mostanában? Nem. Iszol? Igen, nem. Iszol, iszol? Rockestetsz, iszol? Mire? Rocker testvér. Mit iszol? Hát nem tudom, hogy hallgatják-e tanárok. Tanarok. Hány éves vagy? 17. Mi az autóvillamossági tanárőknek mondtuk őket. Na jó. Na, elárulom, de figyelj, akkor mindenki fogja be a fület. Figyelj, Rocker testvér, Biboré borult a városra, mondjad. Igen, sajnálatos mondom, iszom. Iszom. De csak ritkán. Aztán mit is szó? Pitralont? Sört. Dianosós borsz ezt megmutna? Nem. Jó, sört kísérőnek. Mit iszol? És tőszinte, mit iszol? Beherovka. Beherovkát. Jóféle. Volt egy csebulink, emlékszem még a minivel, és ott az volt, hogy egy beherovkás este után elhagytam a fuvolámat. És tár is moka vett be. Kínos lehet. De akkor még, és aztán jött a rab? És aztán jött a rab. Mert Török Ádám, engedd meg, hogy bemutassam rocker barátomat, Török Ádámot. Jaj, bocs, én sem mutatkoztam be, Dani. Szervuszton. Te most bulik vannak. Hát most... Mit csináltok? Rabi, robocska. Mert még emlékszem, 78-ban, amikor robocskával nyomtuk a török barátom. Nem érti, hogy miről beszélsz. Így van, nem lényeg. Miért telefonáltál? Jó, persze, annyit akartam mondani, viszont trapézom a drágot. Ugye a föntről lesz egy kóta saj, álmos tekintet, old school felső, trapézom meg, old school cipő. Így néz ki egy igazi Vörös Mart is. Igen. Old school cipő. Ezért jártok-e más iskolák? Ez jó pár érdez, tetszik neked? Nem igazán. De szerinted, ha az, amit én tanácsoltam neki, ha az bejönne a Vörös Martiba. Neked mik voltak az ambíciói? Akkor mi lenne? Még egyszer? Hogyha az, amit én elmondtam a lánynak, hogy öltözzön föl. És úgy bemenne a Vörös Martiba. Akkor két fejlődési irányzatba indulna el, vagy lehetséges irányzat. Ugye, hogy az is sokkal jobban bejön? Az előbb jobb volt a hangja. Szóval miért csinálod? Mit? Kicsit próbálom ki. Hagyjad, műsorkészítői címakodás. Az előbb jobb volt. Azt akarom megkérdezni tőled, hogy ilyen beszédkészséggel te drámaszakos vagy a Vörös Martiban? Igen, álmos vagyok, de... Aha, tudsz valamit szavalni? Szavaljál már valamit. Nem a nevedet kérdeztük most, hogy álmos vagy, vagy nem lássuk, senkit. Lássuk, hogy milyen az utánpótlás, na. Most nem igazat szeretnék szavalni. Szavalj valamit. Mutasd meg, hogy mit tanítanak a drámat. Talpra magyar. Komolyan. Mondd el, talpra magyar. Kedvet a csepürágáshoz itt, a csepürágó mesterséghez. Nem tanítanak verseket. Monológot tudsz? Szereprésztet valami? Vagy mondjál ilyen beszédtechnika gyakorlatokhoz, az biztos van, nem? Jó, megy a roppantbottal, koppantottam. Hoppa. Igen. Ideig tudom én most. Azok az órák össze-vissza jártak. Az. Hoppa! Látom, az S és az S. Pepita kupog a Pepita patika köveken. Hoppa! Pontosan, Hufélyeke visszatér kettő, ilyesmi. Tudjátok, ez a beköszönő szöveg. Ja, hogy amikor a fekete műkapata kupog a Pepita patika köveken. Ja, meg a Szecsuáni incsiszolos, nem tudom micsoda. De ők nem merték kimondani az Andrei Rubjovat. Ötször egymás után. Vagy azt a Krupszkaja, azt részegenként megpróbálnak. Nagy győztet, tényleg nem tudom kimondani. Vagy azt, hogy jobb egy lúgnyak, tisztjuk nyaktár. Na, ez is megy. Vagy egy csöp, ketchup. Vagy egy kupac, kopasz, kukac, meg még egy kupac, kopasz, kukac, az két kupac, kopasz, kukac. Kopasz, kukac. Azt tudtad egyébként, hogy az egy csöp, ketchup, tehát az egy csöp, ketchup, és az egy csöp, ketchup, csöp. Ez így Eszterházi? Valóban? Valóban görög volt a falóban csata. Igen. De jó volt ez is. És tudod, hogy miről hírneves a szerb plusz öt cseh? Öt görög meg öt török, az hány ember? Öt görög meg öt török. Tudod, de mi a megoldása ennek az ókori aritmetikai feladványnak? Nem tudom, ez... Akkor megmondom, mint gondolkozzál. Ha ezt sem tudod, megmondom, mint gondolkozzál. Ezt hallgass meg. Minden krétai hazudik. Mondja egy krétai. Ezt fejtsd meg. Ha ezt se tudod, akkor erre adjál nekem választ, hogy mi? A titikakatai tektidek taktika titka. Minden krétai igazat mond. Mivel, hogy a krétai azt várja. Ugye, ugye? Ebből nem jössz ki. Egyébként erre komolyan rá lett, én órákig próbáltam ezt megoldani. Ebből úgy nem jössz ki, öregem, mint a kamazzal a zsákutcában. Az biztos, a zsákutca. Egyértelmű. Igen. Tehát minden krétai hazudik, mondja egy krétai, ezt nem tudod megfejteni. De biztos, mert nem fogok tudni fejteni. Gondolkozzál vette évekig. Én már túl vagyok, hogy kijöttem belőle. Nem sokára itt az érettségi. És menni fog a lány az előkészítőre 23-án? Jaj, tényleg azért valami tűzöm már, valami különleges ismertetője. Hát így lesz fölöltözve, könyörgöm, drága barátom. Jaj, mint amit te talácsolt. Így van, nyilván ő múltkor is úgy ment, ahogy én mondtam. Jaj, jó. Na. Akkor elmeszik fel. Na, rendben. Ciao. Szevasz. De sok szerencsét, szevasztok. Köszönjük szépen a lány nevében is. Egy lány vagyok csupán a sok közül. Ki vidékről? A városba kerül. Erről énekel Lenny Kravitz nekünk egy nem sokára kezdődő szerzeményben itt az Estefem 98.6-on, amelynek a telefonszáma 240-3380. Amelynek az SMS elérhetősége Chatmannel a végén 0639-986-986. És amelynek az e-mail címe estfm@estfm.hu. Pávó Párizsi, Robi és Cset, a hitremény zsűlölet. Egészen 8-tal egy félig, itt az Estefem 98.6-on. Ez volt tehát a Te a zenekar itt a kettes stúdióban. Lenivel, Pávóval és Párizsival. Ez még mindig a szeretett vonala a 243-85-ön, a Hitremény zsűrületben az Este FM 98.6-on, de most kivételesen nem csörög a vonal, hiszen ráadtam a vállára egy törölközőt. Egy jó barát van. Halló, halló, halló. Szevasztok, Kálmán vagyok. Szevasztok, Kálmán. Mikor Kálmán? Na, hallgass meg, na. Hát nincs az a verzió, hogy az ilyen diverziótól ne legyen a verzió, gyerekek. Hát egy 17 éves falkot hívásra csábítottok, hát megáll az eszem rajta. Hát, mi ez? Mire? Mik rádió? Hát, te is ezért hallgatott, Kálmán? Tessék? De most ezt hogy érted? Hát az előző 17 éves gyerek. Na mindegy, lehet, hogy félreértettem. 28 éves korom óta kezdek rendszeresen iszogatni, egy-kétben kétszer. De azóta erősen piás vagy? De azóta ott vagy. Á, ne. Hát, az ott vagy a szerelem, nem? Napi 2-3 sörrel én hihetetlen módon el vagyok. Jó van akkor. Rock and roll. Nagyon jó esik meg. Arra kérlek, hogy szórakoztassuk a gyerekeket. Nem eljön. Órát csináld, az eszem. Jó, bocs, ez öreg. Rock and roll. Szevasztok. Szevasz, csomó. Jó, körül kiszavazatlan. Köszönjük, hogy telefonáltál. Haló. Haló. Luka, a vonalban. Sá, én vagyok, Peti. Szevasz, Peti! Akkor énekelj Lukával együtt, oké? Okay? Zrínyiből vagyok. Zrínyiből énekelj! Ah, énekel szólod el öregem! Igen, a Brukkó Zrínyiből jövök. Odaadom neked a gitár, tengesd bele! Jó, most énekelned kell, nagyon figyelj! Nagyon figyelj! Forró nyári este! Forró nyári este! Azt itt a faszon a lányon kereste! Hol van a szádra? Énekelj! Nem tudom a szöveget! Akkor gyerünk! És azt hiszem, hogy azért, mert Lukát nem hagytuk énekelni, most azban a pillanatban meg kell büntetnünk magunkat. Így van, nagyon-nagyon csúnya volt ezek, srácok, itt vagyok, az ihlet meg ihletet, és erre nem sem szólalhatok. Halló! Halló! Ez a büntetésünk. Halló! Beszélj! Sírj! Távozz, sátán! Nagyon komoly. Bárcsak akkor a répám lenne, mint a Marky Marknak. Ugye mindenki ezt gondolja, srácok? Feel the heat. Itt vagy még a vonalban, élsz még? Te mi a veletek, jól vagytok? Én meg kérdem, mi alattam, hogy az már jó? Nyugi. Na, tegyetek össze magatokat. Buli van nálatok? Persze, itt ülünk a kocsiban a spanommal. Hol van ez a, ez a kocsi, hol van ez a span? A span itt ül mellettem, szája rajtam. Itt vagyunk pedig a Hüvösvölgyi úton. Hol? Hüvösvölgyi úton. Budagyöngyel, János kórház, most engedtek ki. Gazdag gyerekek vagytok? Dehogy így, miről beszélsz, barátom? Milyen a verd a barátom? Szép, Honda, király! Hondában ülünk! Egy komoly Hondával leültetted? Itt beültetted egy V6-os. Merre megy a V6-os? Nem, azt mondom, hogy V4-es, de egy V6-os nem megy el mellettünk, barátom. Ja, értem, egy V6-os nem megy el mellett. Merre mentek éppen? Felétek megyünk be a stúdióba, mert utána mi következünk, leadunk egy két órás műsor. Oly punk és fuck and roll, ugye? Nem, ez inkább a drum and bass. Hát dobd meg a basszus hívet. Ja, nem vészítség majd. Így van, így van. Nagyon-nagyon nagyon szívem. Fi, maradjál! Nem vagy a tud, nem, ti vagytok a mokával, mogullal? Szocsmóval és bocsmóval? Nem értünk. Magyar, aromat szokjuk. Egy valamit szeretnék őszintén elmondani. Baj van, amit az, amit ti itt szerda este elő szoktatok adni. Szívünkhez oly közel álló. Az a tető, a csúcs. Mert mikor hazajövünk egy 2000 kilométer után, jövünk haza fel az M1-esen, mindig ezt hallgatjuk. Annyira megköszönünk a sok német duma után. Nagyon jól esik, és ez köszönjük. Köszönjük, hogy részese lehetünk, és hallgathatunk ideket. Mi köszönjük tényleg, hogy ezt elmondtátok, tényleg. Na jó, az elég szar. Ne, mondjatok már még valami jót. Mit mondjuk? Jó fejek vagyunk szerintetek? Hát, kicsit el vagytok túlozva, de jók a dumáitok. A dumátokat bírok, de néha egy olyan hozzáállás van, ami szerintem egy kicsit durva, de jó fejek vagytok. Rangcsapdának meg ilyen, akkor gondoljatok valami más. Miért keményebben? De nem kemény, ritmus. Dobd meg a basszus, nem? Nem, lehet gitár, dob le. Ahány fő, annyi vélemény. Jó, keresünk akkor. Vagy a jó jöttem ilyen az üzének a üzé. Ott vagyunk mindig, mikor tűzottátok. Köszi. Szevasztok. Örülünk, hogy felszabadítottuk bennetek is a dzsint. Jó, hát akkor szerintem a fiúk kérésének ne feleljünk meg most egyelőre, vagy igen? Vagy később, de azt keresed most, hogy büntetésnek. Bocska. Hát valamit, ami így egy kicsit egy ritmusosabb. Jó, kerestem. Diszkot. Vegyük fel addig a telefonálat. Srácok jobbra-balra rángatják a kombi varbúr. Halló, nyomjátok az A2-K2-t! De miért? Mi van? Kívánság műsor? A túlvilágból telefonáltál? Tényleg, ezt egyébként nem értem. Egyébként bocsánat, az A2-K2 remix. A Túlvilág zenekar első maxi CD-je, kimondom a márkát, kimondom a helyet, a Tesco-ban felső polcos kiemelt termék. Az Árkessák. Komolyan. Király. Közvetlenül fölötte volt a T betűnél, ugye tankcsapda. De miért? Tárkessák? Íz és a többi. Túlvilág. És fönn volt a felső polc, tehát így ki volt emelve a többi közül, hogy van kapható. Van kapható. Halló. Ja! Király vagy, te is felszabadultál. Igen, azt hiszem, a felszabadít. Az kelj fel és járj. Most mivel fogunk felszabadítani? Amit ki van írva? Tudom, hogy szabadítgatunk ezzel a Jazz to Funk-kal. De nem, ami... nem, ami nem. Alatta van. Vegyük fel a telefonat, és jó, aztán és engedjük el. Haló? Okay, nem, nem ez lesz, hanem egy igazi felszabadító szám lesz, jó? Igen. Ez nem, nem is tudom, hogy mondjam. A telefonálom majd megmondja. Haló? Az újjászületés. Viselkedése forma volt. Parancsolsz? Azt mondta, hogy viselkedése forma bontó. Ja, haló? Igen. Haló, sziasztok! Megint a két srác magányos ütkocsi kádom, mert mindig. Látom a srácot, nem tudnak hozzászólni a témához. Szeretnénk kéne egy kis elekúgyit, vagy valami hasonló. Oké. Okay. Mert tudom, hogy nem kívánság műsor, meg ilyenek, de nem. Azért érzitek a ritmust. Hmm. Valami, ami tényleg elhallgathatunk, és itt tudod, cigizünk, unatkozunk. Adunk helyette valami más, jó? Fogjatok el a dohányzással. Bízhatsz bennünk, jó? Jó, figyelj, ott van. El is küldjük, jó? Jó, jó, csak. Mindenki küldje el a kicsit ritmusosat az SMS lányoknak, baj lesz. Egy kis ritmus. Elfagyott, elszállt a bring the noise. The taxi company? Yeah. I'm telling you, this is Shaggy. I need the car because I've got to go on a journey. Where are you? I'm in my house. And where's your ass? I'm in the Great Portland Street. And I need a taxi from here to take me on my journey. Can you take me on my journey today? What now? Yes. Thank you very much. Can you give me a price if I tell you where I'm going? Yep.

freaks. No. Itt Budapesten és 60 kilométeres oldalás körzetében mind a 2 millió 150 ezer ember. Szerúztuk. Ennek vagy egyik hangja te. Halló, sziasztok. Előbb egyébként Dévényit akartam kérni, csak ilyen kerülő úton értem. Szervusz, ezer fejű Cézár. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk. Szívesen. Ugye, hogy jó volt a Dévényi? Robgyűjtés. Elképesztő volt a Dévényi. És tapsoljuk meg Dévényi Tibi bácsit is. Van, együtt. És tapsoljuk meg a hangmérnököt, aki a keravit. Ezt kitalálta. Halló. Halló. Szia! Sziasztok, Kati vagyok. Szia, Kati. Na, mi volt a kosárral? Másodikak lettünk. Oh, mi is jöttek? Ja, elment valaki? Hát nem a hallgatók közül, végül sikerült találni a Suliban egy ember. Ki volt az? Ismerjük? Nem. Nem ismeritek. Nem baj, szépen csillog az ezüst is. Kati, van valami, amiben most segíthetnénk? Hát így az éteren keresztül boldog szülinapot kívánhatnánk egy osztálytársnőmnek. Ki az? Biztos nagyon róla neki, Timinek hívják. Timi. Boldog születésnapot. Zongja bultát és napot. Zongja bultát és napot. Zongja bultát és napot. Can you hear me about saying? It was a me. Köszi. Timi, hello. Egyéb valami? Nincsen semmi. Cseti csókol, ott, ahol kértett tőle a 0639986986-os SMS elérhetőségen. Cseti ott csókol, ahol fáj. Ott, ahol az a kis heg van. Az a kis egészségügyi beavatkozás. Minden esetre köszönjük, hogy telefonáltál. Nagyon sajnáljuk, hogy leszakadt a péniszed. Cseti. Túl leszel rajta. Megy a francot elvizsgálni. Aj, a francot. Olyan gonosz vagy, Párizsi. Virágnyelven ez Katával közöttünk a Budatétényt jelenti a franc. Tudod? Megyek a francba. Hello. Budatétényen lakik? Én akkor most elmennék egy órára, jó? Beriasztott a riasztó. Ja, beriasztott. Milyen nevetséges duma, nem? Szerintem jó duma. Halló. Elképesztően, hogy hazugság. Halló. Szervusztok. Szervusz. Mondd a neved. Mihály. Éreztem. Mihály. Azért ne fúlod meg, mert még szeretnék velük beszélni. Elég.

Vagy az IH-m. Aha. Azért most mellé nyújtnál. Intelligencia hányados te. Ja, de IH, hát ki mondja? Hát IQ-nak mondják. De IH-nak is hívják. Én magyar ember vagyok. Hopp. És te nem bízd magaddal, te ma mindenbe beleharap. Ezeket felírtad? Én magyar ember vagyok. Nem, azért az IH-t. IH. Intelligencia. Most olvastam, szóval ne kössetek vele. Maradj egy kicsit. A Mihály egyébként az igazi profi, mert fölírta ma magának reggel azt, hogy kinézte a lexikon, hogy Ödipusz komplexus, utána hozzánézte azt, hogy IH, majd még mellé írta azt, hogy Schaffhausen, és azt mondta, hogy ezeket így vagy úgy, de ma bele fogom szűrni a beszélgetésbe a HRG-be. És azt is kigondolt. És megcsinálta. Ja, és azt is kigondoltam. Mondja, dob, ne dob. Papírra vetettem, ezt is lexikonból néztem. Nem az ujjadból szoptad ki? Nem. Mit? Az, hogy ma voltam ilyen irodalomversenyem. Na ezért tényleg rögni fogok. Szép pirulom. Ilyen intelligens, ilyen okos tojás vagy? Ilyen Arany János verseny, vagy mi. Hopp. És nyertél, kisereg? Ja nem, ez ilyen nem tudom, 180 pontot kell elérni. És mennyire? Örülök, megvan a 100. És ilyen fordulók lehet így tovább. Akkor ez így egyfajta ilyen bizalmi szavazás az intelligenciáddal kapcsolatban, nem? El kellett olvasni 7 könyvet. Ki estél szerinted? Nem mi volt ebből? Egyik az ablak zsiráf volt, a másik nem, a vőgös egyik gunárgerben. Volt a Toldi szerelme, a Déli bábok hőse, Puszták népe, Virágot Algernonnak. Csupa két szavas? Lilium. Csupa olyan, hogy valakinek a valaki, például a Virágot Algernonnak. Igen. Liliumot is el kellett olvasni? Aha. És melyik tetszett a legjobban? Milyen? A Virágot Algernonnak. De miért? Magad az egy nyomorult kis egérnek képzeled, aki soha nem fog tudni kikotrodni a lukából, de hogyha véletlenül kimerészkedik, akkor a szeménél fogva karmolja ki a macska? Te ezt érezted? Nem, mert egyetlen nem macska olvastam. Nem volt ebben a könyvben, csak úgy mondom. Tök másról szólt. Végigolvasta. Persze. Én nem olvastam ezt a könyvet, Misi, akkor én bunkó vagyok. Nem? Párizs nem egy egérről szól. Nem. Vagyok egér. Egérben, de nem igen? Jó főszereplője. Kínai horoszkóp? Nem. Van, aki így szólít. Egér. Mojci. Mojci lájé. Téged hogy szólítanak a csajok az iskolában, Misi? Húzza ilyen kis csáv? Az a hülye gyerek? Nem tudom. Na, de tényleg? Misike. Nem tudom. Misike. De még a nálad kisebbek is Misikének hívnak? Gatyában a Misike. Nem, nálam kisebbek. Mihály. Mihály. Vagy? Nem, ne röhögj. Mihály. Nem is úgy kell normálisan. Hagyd apa. Luk, én vagyok az apád. Várjál, lecsillapítom a pávot. Ez a pávó. Adok egy kis porszívózók ezt. Az... De ne erőltes már annyira pávó. És ő megkönnyebbül is. Kirázom a lelke kis porzsákját, amiben belekerült a pinte kis piszkot. Ebb a porszívóbb. A fene vigyel. Hűvösek ma az esték, öregem. Azok hidegek, nagyon. Misi, köszönjük, hogy belefonáltál. Sziasztok, mert Mihály voltam. Egyetlen nem voltál vicces. Nem, most nem rögtön. Tetettük a nevetést végig. Többet rajtad. Minden esténket itt a szerdánként a Hitrömi Zsulázó úgy töltjük, hogy esetleg nem telefonálsz be, csak a nővéred. De. Akkor most mi legyen? Nem hallok. Hagyd itt a nővéredet. Még a piros tűzőgépemet keresem. Amit? Kilőtt tűzőgépemet? Mihály, gyere vissza. Figyelj, maradjatok együtt. Jó? Mihály, ne hagyj el bennünket. Itt vagyok csak. Hozzátok a Mihály, de kiült a boncán. Csak a másik énem közbe lépett. Figyelj. Segítünk rajtad egy kizárólag. Sizofrén vagy? Ezt nem értem. Sizofrén vagy? Mihály, gyere vissza. Figyelj. Elveszítjük, doktorok, elveszítjük. Zenét! Elveszítjük, mentsük meg őt a zene erejével. Tudjátok meg. Rossz, hozza a defibrilátort. Nem látom az életfunkciókat. Ó, itt van. Misi! break it down. Sounds impossible. Sounds like fun. Hát az idióta haverommal és unokatestvéremmel, Csetivel, akinek ezt az egész estét köszönhetjük, és Robbal, hello, aki zsebből szponzorálja az adást. Halló! Szia! Nem vagy poén. Csalás. Nem vagy poén, nem vagy design. Nem vagy szultán, nem vagy császár. Viszont egyre másra kapjuk ezeket az SMS-eket. Gyerekek, megtiszteltetek a szeretetekkel minket. Fekete bikapata. Mondd el most. Fekete bikapata kopog a pepita patika köveken. És elmondja. Látod? Jó. A műsorkészítés nem csak... Ezért nem van csak... az, hogy a porszívózás, amikor eladunk, akkor ő beszél. Én ugrálok. Nekem a műsorkészítés nem csak a szakmám, hanem a szerelmem is. Ezért gyakorolok ilyeneket, és azt gondolom, hogy ez egy édes teher. De amikor eladunk, mindig azt mondom, hogy ő mondja vakert, én lerakjuk a porszívót, én ugrálok rajta, mert az nekem jobban megy. Meg porszív. Alkatilag. Haló. Jól is csinálja. Szia, szia! Szia, szia! Sziasztok, sasok és préri farkasok! Következő számot... Sörgedező kispatak öregcsont! Küldeném azoknak, akik utálják... A telefon, mint a vaka poharát, öregem! Következő számot küldeném azoknak, akik utálják, azt mondtam. Igen, mert én mindenkit utálok. Mert egy szemét állat vagy! Nem, az élet szemét, meg ami körülöttünk van. Ez tett téged is szemét állattá, és mindannyiunkat. De ez is egy értelem. Így van. Szevasz. És itt a számod is. Ez már neked szól. Hibáztál, vétettél. Így maradt. Eltévedtél az életösvényén. Valamit elrontottál. Beadtad a kulcsot. És alulról szagolod az ibolyát. Ezt elbaltáztad, öreg csata. És mellé nyúltál. Annyi neked, mint a 620-as ropinak. Véged van, mint a botnak. Nem járok a lányok után. Nem jár a lányok után. Azt mondják, hogy félek tőlük, senkivel se látnak már. Nem jár a lányok után. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Kettőnbe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóba jár. Hogy rajtam nevet minden fiú és minden lány. Mind a diszkóba jár. Nevethet mindenki, és semmit sem látnak. Mindenki úgy tudja, hogy egyedi jár. Magába jár. Jó, nézd, a magányos farkas, gyere nézd. Nézd, itt senki se vár, akivel nézd. Nézd, nem járnak a lányok, akit soha. Check this out. Balaton bitán. Yeah. Come on, come on. Málad a gitár. Gyerünk zaskó, kell a hapni fén. És ez mindenki. Találnak, feltűnünk a munka után. Közlekedés, időjárás, sport! Halló! Halló, halló! Ez itt a Hitremény Zsűrölet. Sziasztok, Hitremény Zsűrölet egyéb. Segítség kéne! Na kérlek szépen, a legjobb kezekbe kerültél. Bejött nekem ez a szám, ha valami nagyon tehetséges és kedves és jó hangú úriember vagy úriemberek bele nem nyávogtak volna. Nem, nem. Oh, nem. Zenetanárt tisztelhetünk benned netán. Esetleg. Nem, vagy miért vindikálod magadnak a jogot? Te vagy different? Hogy megítélj minket. Figyelj, másságot is tisztelni kell, jó? Jó, Bartók Béla. De én vagyok a közönségtől, a hallgató. Jó van, Kodály Zoli. Azt is mondhatnánk, hogy kapcsolt ki a rádiót, aztán irány Erdélybe folklort gyűjteni. Én inkább megölöm, most csak mondd meg, hogy ki volt az előbb. Én? Nem tudtál, hogy gondoltam. Tehát egy kérdében állt különben. Nézem. Gyere, nézd! Lököm, nézem. Azt mondják, hogy minden ez az a diszkó baja, nem jár a lányok után. Na, ki volt ez előbb? Ezt nem tud megcsinálni még egyszer. Azt mondják, hogy hiszem, ez ez a diszkó baja, nem jár a lányok után. Na, ki volt előbb? Öregem, nagyon megcsináltad. Uh-huh. Na, bemond az érvazód azért nekem? Te van érvazód azért nekem? Valaki értetted? Most komolyan. Be vagy olyan mondod azért az előadót nekem. Tisztelemére. A másságot tisztelni kell. Ez igaz. Tisztelem is, ezért adjuk le neki még egyszer ne. A keravil torpedót. Okay. Jó, de jó? Egyébként figyelj, segítek. Korda. Korda. Korda. Korda. Korda. Figyelek. Mondd a keresztnevét. Mondd a keresztnevét. Ki sem lehet emelteni. A Szopoti Dalfesztivál háromszoros gyűjtese. Korda Győr! Várna aranykoszorúsa! Korda György! A Kárpátok Tom Jones-a! George Korda! A Slager éneklés Angus Young-ja! Korda Gyuri bácsi! És akik lemaradtak volna a korábbi Dévényi Tibor világpremiérről, most meghallgathatják még egyszer kedvencünket, a Crazy Caravan Torpedót. Előadja, Dévényi, Cyborg! Úristen. Na csá, köszi. Thank you very much, az thank you very much. Thank you very much, hogy telefonáltál. Következik a Kelvin Torpedó. Többi nyereményeket is elkezdődhet a Torpedó játék. Kelvin! Igen, itt vagyok. Megint hölgy, hát ma nőnap van. Tóth Gábor vagyok. A férfi? Olyan nőjes hangja volt. Hány éves kedves Gábor? 15. 15, na ezért, bocsáss meg akkor, hogy ilyen, csak olyan kis lányos csengése volt a hangodnak. Igen, akkor mindjárt lövök. Jó, Gáborkám. Két percig. Ne ez ennyit, lőjél már. Mindjárt lövök. Mindjárt lőjél, Gábor. Ez, megint egy picit nyugodtan. Az a fontos, hogy miért legyen a fagyasztó. E3. Jó. Már E-et azt hagyjad. Na. Gáborkám. Haló. Háló, itt vagyok. Hát lőjél már, fiam. Igen. Na. Aladár 1. Aladár 1. Jó, ez nem talált. Akkor. Háló. Nagyon rossz a vonal. Rossz a vonal, de már sajnos letelt az idő. Vége, vége a játéknak. Gábor, szorítottam érted. Nagyon el totojázta, de hát remélem, hogy a legközelebb alkalommal sikerült. Nagyon sokan kérdezték tőlem az utcán, hogy hát a Keravil vállalat nem megy tönkre a játéka. Hát nagyon örül a Keravil vállalat, megmondom. Nagyon örül, hogy ilyen népszerű lett a torpedó játék. És hát egyelőre még győzik ajándékkal. És új nevem is van az utcán, utánam kiabálta a gyerekek, hogy Keravili. Tehát ez most az új nevem, Keravili vagyok. Keravil torpedó. Három lövése van, próbálj elengedni a táblán. Na? Próbáljuk. Többen tettenek lenni? Nem, mert magával. Ja, velem tetszik együtt. Jó, én nem segíthetek. Várom a következő versenyzőt. Háló! Háló! Megint egy idős hölgy hang. Háló, hány éves Ruzsina? Ruzsi, és hány éves kedves Ruzsina? 7 éves? Úristen, 7 éves, komoly ölt. Már játszottál ilyen torpedó játékot? Nem játszottál, akkor hogy fogsz nyerni neked? Egyedül vagy otthon? Egyedül? Nem, jó van, hangosan beszél, mert nem hallom. Na, hát akkor figyeld, milyen ajándékot választasz? BMX. Mit? BMX-et? Sajta. Nagyon örülne a BMX-et, az most nincs itt az ajándékok között. Hát, ami... Színes tévé, nincs BMX, jó a színes tévé. Minden napi forgalomban megmutatkozik annak a haszna, hogy maguk ennyire keményen hirdettek nálam. Egyértelműen megállapíthatom, hogy kedvező hatással volt a forgalom alakulására. Az a körülmény, hogy mi ebben a játékban értünk. Mindenkitől elnézést kérünk. Több mint 80 ezeren telefonálnak egy nap. És akkor már nem is csönk ki a készülékünk, hiszen olyan nyomás van rajta, még mással beszéltet se jelez. Tehát elnézést kérünk azoktól, akiknek nem sikerült játszani a torpedó játékon. Elavír torpedó. Melyik boltba tetszik dolgozni? A Hipaxi kölcsönzőnél. Értem, és sokan vannak most ott az üzletben? Vannak, mert állandóan megy a televízió, mióta az MTV Plus megy. Na, ez jó volt. Nem találom a szavakat. Ez, komolyan mondom, tehát... Ez nagyon jó volt. Azt hiszem, abba kéne hagynunk a rádiózást, mert ez most már túl messzire mentünk. Robi, Robocska, az van, hogy Dévényi Tibor egyszerűen iskola. Tehát iskola, igen. Abszolút. Kik voltak a nagy elődös? Showman Suli. Bétót Laci bácsi. Dévényi Tibi bácsi. Cintula, így van. És hát az írott Arató. Pop... Arató. Kiáltsuk együtt azt az ötbetűt, hogy Edda. És hát természetesen az írott sajtóban pedig a pop szakmáról egy avatott, egy fabula jelenti Münchenből. Így van, és ki volt a nagy rockíró? Göbölyös N. László. És még ki volt a másik? A fecskefészek hajú? Tardos Péter. Tardos Péter. Rocklexikon. Halló! Halló! Na, halló. Szia, befáradtad te is már. Csak az Rózsa Gyuri. Rózsa Gyuri, ez igen. Igaz. Legjobb. Nagyon-nagyon jó. Nagyszerű ember volt ő. Igen. Megpróbáljuk beszerezni. Rob már gondolkodik is, hogy fog hozzájutni egy jó Rózsa György felvételhez. Egy kapcsoltam remixhez. Ja. Nem? Csepül a pohangja. Vagy pedig két köcsögöt a vidéki csapott köcsögfájára. Vagy pedig egy jó leglegnek. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Igen, a legleg, és tudod, melyik volt a telefonos játék? Kapcsoltam. Azért telefonált. Ja, kapcsoltam, miatt telefonáltál? Kapcsoltam. Aha, tudsz meg? Nem. Ez pedig ez a 20 forintos kérdés volt. Még egy Rózsa György műsort tudsz mondani? Akkor? Jövő héten is megcsináljuk a műsort. Ha nem, akkor szép megyünk. Hát várjál. Egy segít eszembe. Kérhet segítséget. Segítséget. Segítséget. Hát akkor segítséget kérek. Hát segítséget kérsz? Nem, most nem jut eszembe hirtelen. Segíts. Segíts. Rob, segíts neki. Segíts. Érted? Segíts. Még egy Rózsa György műsort kérlek, mert különben megszűnik a hitremény zsülölet. Hát jó, volt a három kívánság. Igen. Nem. Oké. Okay. A három kívánság, a kívánságom az kérlek szépen Dévényi Tibi bácsi. Segíts. Igen. Keveredő, ők egymás alter egói. Ja. Amikor például a Tibi bácsira terroristák vadáztak, akkor a Rózsa György bácsi egy csomószor beugrott ilyen nyilvános rendezvényeken, tudod? Segíts. Ja, segíts. Mondok egy Rózsa műsort, jó? Segíts. Top show. Jó? Jó, tényleg. Na, együtt marad a... Segített a Pászsimiki. Szervusz. Itt van a segítség. Ezzel viccelődtünk végig. Segítség. Tényleg, hogy hozzátok tartozom. Segít. Ja, nem valamilyen formában összefonodik. Segítség. Érted? Nem. Hát, hogy segítség. Érted? Nem. Basztik. But she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom, Monty. Segítség. Jézus, segíts az előadó, és segítség. Just like a silga. Half uncoddly of me up like a quill. Oh. I'm a cyclical lover. Now take me Segítség. Most már valamit kapizsgálok. Segít. Zsereg már, hogy egy poén? Szólít. Segítség. Igazi szólít. Te hülye vagy. Kimertem mondani rádióba. Segítség. Nem igazán. Szólít. Jézus. Bocskor Gábor. Korodom Ádva. Boros Lajos. Segítség. Danubil Cappuccino. De hogy mondják, hogy hívják ezt? Szóvit. Szóvit. Komolyan. Király. Franco Szóvit. Jó, de jó volt, de egyébként el kellett magyarázni a Robnak, mert nem értette. Hogy segít. Kolosztán is. Kolosztán. Elképesztő, nem? Segítség. Érted? Segítség. Olyan igazi volt, nem? Különlegesség volt a maga nemében. Hát akkor ez segít. Ez segít. Ez egy igazi bombasztik. Segítség. És utána visszajövünk. I'm bombastic and the fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Segíthessünk nektek. Jó, segíthessünk. Én szólít. Szerintem. Halló. Halló. Itt van. Halló. Halló. Na csak egy valamit elfejtettetek megemlíteni. Zenebuszik. Az nem ő volt. Az juhász előtt volt. Nem őre gondoltam, de azért azt hiszem őt is meg lehet említeni, nem mint a TV. Mint volt Rózsa György műsor. Az igaz. Nem Rózsa György. Mint showman alap. Igen, nagy előtt. Ez igaz. Tehát ugye, kukkancsunk be a müncheni rock pulissza titkaiba, illetve a What are you doing when you are not making music? Nem győzök elégszer ismételni. A Twins együttes interjú, exkluzív interjú. A pánofa. Szanyikának, csáv. Szevasz. Szanyika király. Ki? Téged hívnak Szanyikának? Nem, hanem. Cseti? Ki az a Sanyi? Chatman Sándor? Nem. Értem. Haló? Haló? Mihály. Nem, nem. Nagyon kezdő. Hazudt. Ócska gyenge gyermetek próbálkozás. Ki az a Sanyi? Sanyi? De most azt mondta, hogy üdv a Sanyikának, nem? Te ismered a Sanyit? Sanyika valami címbéje biztos. Ja, csak úgy bele a recepcióra, nem? Jó, ki? Haló? Haló? Buktuk. Akarta mutatni, akart velünk beszélni. Mi rontottuk el? Lassan közeledik a kívánságok 20 perc. Itt egy telefonáló, tényleg most már csak a végedet rúgjuk. Jusz László. Jusz László? Hagyjunk. Jusz László. Jusz László. Király egyébként, tényleg. Jusz László a az magyar... Nem a showman előző. A Jusz László közöttem. Az a magyar politikai újságírás Lagzi Lajcsia, nem? Ja. Igaz ez? Nem fogadjuk ezt az állítást? A kisfia vagy? De. Azért, mert szerintem a Jusz László nem tartozik a nagy showman elődök közé. A kezeiket csókolom, az volt valami? Igen? Nem, a hölgyeknek kezi csókolom. Jó esélyt kívánok, a hölgyeknek kezi csókolom. Ez volt az ő titka. Ez volt az ő titka. Illetve volt még a Hajdú, aki meghajolt a hétvégén. Ez volt a hét, a zsűrölet hete. Igen. Ezt azóta is alkalmazzuk. Illetve a jó estét kívánok a hölgyeknek, baszomolásra. Ezt így parafrazeáltuk magunknak. Persze csak 11 utánra itt a hitremény zsűröletben. Jó. Akarsz még valamit mondani? Hát nem. Akkor minek tartsuk a vonalat, nem? Na szevasz. Még megmelegszik a kezedben. Így van, fölmelegszik a kagyló. Halló, halló, halló. Utolsó kívánság. Halló, halló, elektor. Zsákba macska. Igaz. Az ki volt, Rózsa György? Igen. Rózsa György, tényleg. Az egyes ablak, kettes ablak is jött fel, az a Reluxa? Vágod az. A Reluxa, hogy emelkedett. Gyönyörű volt. Halló! Ezen a hangon invitáljuk meg állandó vendégünket, Sheryl Crowe-t. A műsorban. Igen. Sheryl, ma is az All I Wanna Do To Have Some Fun című számot fogod előadni nekünk? Hát valószínűleg, mivel mindig ezzel készülök ide a Hitremény zsűrületbe. Csapjunk a húrokba, Sheryl. Szóljon. Kívánságaink következnek. De előtte Tito és Tarantula. és az After Dark. A hitremény zsűrület. Állandó vendégeként. A Tea. És te. Sorsáról megtartjuk diszkosnak a jövő szerdára is. Szerintem betette az én kívánságomat, ez a drága, kedves diszkós. Ezt úgy utálja, azt mondta. Diszkóst. Szóval következzen személyes kedvencem és jó barátom Bonovox, akivel együtt jártunk általánosba, és közös zenekarunk a YouTube, az I Still Haven't Found What I'm Looking For. Nagyszerű volt, Pávó, köszönjük szépen. Igazán színvonalas választás volt, és bizonyára sokat elárult rólad annak, akinek küldted. Nos, kedveseim, bár késve érkeztem, de a szívem az első perctől kezdve a tiétek volt. Nektek küldöm az egyik kedvenc előadomtól, aki mellesleg labdarúgó is volt. Remélem nyert a La Coruña, és remélem nyert a Juventus is. Remélem a világon mindenhol béke lesz. Bennem. Tudod, hogy hozzád beszélek. Tudod, kinek beszélek. És egyébként személy szerint a többieknek is jövő szerdáig Párizsi Miki voltam. Pénzre szívetek. Volt egy feketén, hogy elrontott életet. Udici sempre che mi ami, le attenzioni che hai per me, non mi fan credere il contrario, quanto bello sarebbe star con te. Se mi addormento sul divano, cammini in punta di piedi tu, e dici a tutti di fare piano, mentre dolce mi copri con lei, mi copri con un lei. Come puoi comprendere l'amore se ami solo me, se poi adjuk meg, ez gyönyörű volt. Ez csak nincs nálam a mikrofon. Nincs nálam a mikrofon. Elmondom helyett, hogy ezt Izének köszönhetjük. Én pedig megint valami olyasmit hoztam nektek, mindannyiunknak, amely egy kicsit az arcpoétikám is lehetne. Ők a Roxy Music, és azt mondják, hogy slave to love. És vele jön az éjfel is. Ez itt a Bomb the Bank. És a Black Power Dust. Kinek küldöm? Küldöm mindenkinek, aki szereti. Nektek, kedves hallgatóknak. És magának. És akkor most szokjunk egy kicsit a műsorvezetéshez. Mikor lesz legközelebb Hitremény Zsövelet? Hitremény Zsövelet jövő hét szerdán. Hánytól hányig? Hánytól éjfélig. Így van. Na menjünk. Jó volt. Jó, ezt a 80 porciót kéne megtenni. Hogy van a jutalék? Szerintem úgy osszuk, felhozzuk. Szerintem. Jó, és a cseh is benne volt. Jó, Robi írta. Hú, Mikis, húzz le,